Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz sehvi secde konusu. Sehv, gaflet, dalgınlık, hata anlamına gelebiliyor. Bir kimse namaz kılarken namazın içerisinde böyle bir şey yaparsa, yani gaflet, dalgınlık olursa, bu yaptığı gaflet ile de bir farzı tehir ederse, yerinde yapmazsa veya takdim ederse, ön alırsa ya da bir vacibi terk ederse, tehir ederse, o zaman bu kişiye namazın sonunda sehiv secdesi gerekiyor. Sehiv secdesi namazda nerede gerekir? Bu aşağı yukarı herkesin başına gelen bir olay. Biraz tabii önce karmaşık gibi görünüyor bu sehiv secdesi, karmaşık gibi görünüyor. Eğer bir kimse bundaki temel ilkeleri bilirse inşallah çok kolaylaşır. Önce şunu belirtelim. Bir kimse namaz kılarken namaz içerisinde farzların birini terk ederse, o zaman o namaz bozuluyor. O namazın iadesi, tekrar kılınması o kişiye farz oluyor. Namaz içerisinde biliyorsunuz, kıyam, farzlarda ayakta durmak farz. Kıraat, namazda Kur'an okumak ayakta, bu da farz. Rükû farz, secde farz, bir de kâdi ehire deniyor. Namazda oturmak, bu da farz oluyor. Bir kimse bu farzları yerine getirmiş ise, kalanlar vacibi terk etmiş ise, terk etmiş ise, bunlar sehvi secde ile olabiliyorlar. Farzların da takdim tehiri olabiliyor namazda. Takdim öne alınması. Ne gibi? Mesela bir kimse namaza durdu, tekbir aldı, kıyamda ayakta durması gerekiyor. Bu arada kıraat, yani Fatiha okuması gerekiyor kişinin. Bu kimse unuttu, tekbir aldı ayakta durmadan hemen rüküye gitti. Bu kimse şimdi ne yaptı? Buradaki kıyamı, kıraatı terk etmiş oldu. Rükû takdim etti. Ön almış oldu rükû. Bu kimse ne yapacak? Aklına geldiği gibi hemen rüküden geri dön, ayağa kalkacak. Tekrar elinde besmele ile Fatiha'yı zamsül okuyacak. Sonra tekrar rükû yapacak. O rükû iptal oldu, yapacak. Namazın sonunda sehiv secdesiyle namazı tamamlamış oluyor. Yani burada bir farz terk olunmuyor. Bir takdim tehir meselesi olduğu için bu namazın sehiv secdesi tamamlaması olmuş oluyor. Bir kimse namaz içerisinde eğer namazın bir sünnetini terk ederse, bu tabii kasten olursa tabii iyi değil gerçi de, ama hata ile olursa bunda bu kişiye sehiv secdesi gerekmiyor. Şimdi inşallah nasip olsa şöyle namazın baştan başlayacağım. Hem namazın farzını, vacibini, sünneti anlatacağım inşallah. Bir de genelde başa gelen daha çok yanlışlıklar. Onunla duralım inşallah. Biliyorsunuz namazı huşu ile kılmak gerekiyor. Huşu, gönül Allah'tan korkarak, yani kul bilecek ki, o an Allah'ın huzurunda kul, bunu bilecek kul. Namazı huzurla kılmak gerekiyor. Ama tabii bütün bunlara rağmen insan sürekli değişimde insanlar. Çok bir olaylar elimizde olmadan bizi etkilendirir, yönlendirir artık muhteremler. Yani sinir hücreleri elimizde olmadan etkilenirler. Yine nefsani duygularımız da elimizde olmadan etkilenirler. Mesela bir kimse çok kızı birini görse, çok ama kişiye kızıyor. Onu kişi gördüğü anda hemen nefisteki gazap duygusu etkilenir, bir kızma gelir kişiye. Bir insan çok sevdiği kişiyi görse, bu defa da ruhsal duygusu devreye girer, kişide bir güzel has sevgi meydana gelir. Acaba Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hiç namazda sevgi, secde yaptı mı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler? Allah Teala'nın hikmeti Mevlamızın kıyamete kadar Müslümanlara ne gibi bilgileri gerekiyorsa bunların her biri asıl saadette meydana gelip yapıldı muhteremler. Eğer yapılmasaydı o zaman bu hüküm bilinmezdi. Acaba nasıl olacak? Ortaya bir kargaşa çıkardı. Bir hadis-i şerif okuyalım inşallah peygamberle ilgili olarak. Hadis-i şerif Nesai'de İnne Nebiyye Aleyhisselatü Vesselam Peygamberimiz salla. Tabi peygamber imamdı, namaz kıldırıyordu. Fekame firekateyni. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ya öyle ya ikindi namazını kıldırmış Peygamberimiz. İki ibadet var. Tabi dört tekatlı ikisi de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ikinci rekatta oturumu unutuyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Üçe ayağa kalkıyor Peygamber Hazretleri. Hadis-i şerif. Fesebbehu bihi. Cemaat yani sahabeler tesbih ettiler. Nedir bu? Sübhanallah uyarı. Bak ya bunlar gerekli meseleler, konular o zaman bunlar meydana geliyor. İşte. Demek ki Allah'ın Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dört rekatlı farz namazını kıldırırken iki rekatta oturmayıp üçüncü ayağa kalkmış. Ayağa kalkınca sahabeler Sübhanallah Sübhanallah diye buyuru yapıyorlar. Femallah aleyhisselam Peygamber geri dönüp oturmuyor. Devam ediyor namazına. Felemma feraga min salatihi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namazını bitirince secdeden secdeteyni sümme selleme. Peygamberimiz iki secde yaptı. Olmasa selam verdi. Namazına çıkmış oldu. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Demek ki bir kimse üç rekatlı, dört rekatlı farz namazında bir kimse ikinci rekatta oturması vacip oluyor. Vacip oluyor. Bir kimse burada oturmadan ayağa kalkmışsa ne yapacak? Demek geri dönmeyecek, namaz devam edecek, namazın sonunda sevgisi yapacak. Fakat bunun da bir tabi usulü var. Nasıl olacak? Bunu da buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bizlere. İzâ salli âdüküm fekâmine cülûsî. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, sizden biriniz namaz kılarken ikinci rekat oturmayıp ayağa kalktı. Fe'inlem yestetimme kaymen felyeciz. Demek ki kişi üç rekattı, dört rekattı bir namaz kılıyoruz. İkincide oturmamız gerekiyordu. Kişi unuttu, kalkmaya teşebbüs etti. Eğer henüz dizi daha yerden kesilmemiş, ayağı tam kalkmamışsa, felyeciz, otursun peygamber, alttan gelip otursun. Veris aleyhi sezistaniye. Bu kişiye bundan dolayı sevişe de gerekmiyor. Bu bir madde. Tekrarlayacağım bu konuları inşallah. Fıkıh olduğu için yanlışlık olmasın. Demek ki bir kimse üç rekatı, dört rekatı bir namazı kılarken ikinci oturması gerekiyor iki rekatta sonunda. Unuttu, kalkmaya teşebbüste bulundu. Ayağı daha tam, dizleri daha tam yerden kesilmedi, tam doğrulmadı. Tam doğru, aklına geldi o anda, ya da cemaate kılınırken cemaat gördü imamı Sübhanallah diye hemen oturulacak, hem oturacak. Bu az bir tehir olduğu için namaz sonunda bu da secde gerekmiyor. Fiiniz teva kaimen. İkinde oturulacak, oturmadı, kalktı. Ama ta ayağa kalktı artık. Kalktı. Fel yemli fi salatihi. Artı peygamber diyor, namazına devam etsin, geri dönmesin. Veriyorsun secdeyini, sonda iki secde yapsın peygamber buyuruyor. Neden azı cemaatimiz? Şimdi üç ya dört rekatlı namazda ikinci rekata oturmak, ilk oturuş yani, buna kadi ula, ilk oturuş deniyor, bu vacip oluyor, vacip oluyor. Oturmadığı kişi kalkma teşebbüste bulundu, aklına geldi, oturacak. Bir şey gerekmiyor. Aklına gelmedi, tam doğruluğu kalktı. Aklına sonra gelse bile artık geri dönüp oturulmaz. Neden? Kıyam farz ya. Kişi burada farza girdi bu işi burada. Buradaki kişi farza girdi. Oturmak için vacip idi, daha aşağı farzdan. Burada vacip için farz terk edilmez. Eğer bir kişi böyle bir durumla karşılaştığı zaman ikinci oturup oturmadı, ayaktan doğruldu. Sonra dönüp oturursa bazı fukaya göre namazı bozuluyor. Farzı kasten terk ettiği için burada. Demek ki bu konuda böyle gerekiyor. İkinci, ilk oturuşta, ikinci rekatta unuttuk. Ayağa kalkma teşebbüste bulunduk ama daha tam yarı doğrulmadık. Aklımıza geldi, dönüp oturacağız. Bir şey gerekmiyor. Doğrulmuşsak geri dönmeyeceğiz. Peki acaba Peygamberimiz neden böyle yanlışı yaptı namazda şimdi muhteremdir? Aklına gelebilir ya. Peygamber nasıl sehvetti namazda? Unuttu acaba? Buna şöyle cevap veriyor Eylülullah adı cemaatimiz. Peygamberimizin namazdaki sehvi, dalgınlığı, hata etmesi, ednadan alaya yücelişten derler. Bizimki aksine, aradan etnaya iniş bizimki. Nedir âlâ etna? Etna daha aşağı anlamına geliyor. Etna ismi tefsir derler buna. Bunun mühennisi dünya işte. Dünya ismi tefsildir. En yakın anlamına geliyor. Bizim hatamız şöyle oluyor. Bizler namazdayken namazdan daha aşağı işlere dalıyoruz. O da altıydı bizler diyoruz. Namazdayken bizler. Aklımıza dünya geliyor. Hesap yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. Sanki hiç başka boş zamanımız yok. Yani her şeyi o namaza sıkıştırıyoruz. Bizimki ne oluyor? Âlâdan, yüce olan namazdan biz aşağı iniyoruz. Aşağı iniyoruz. Bunun için bizim sehvimiz tabii Allah katında makbul değil. Peygamberimizin sehvi ednadan âlâya. Peygamber namazdan peygamber daha yüceye çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ilahi huzura kavuştu namazda muhteremler. Öyle ruhsal zevkler peygamberimizde, manevi hazlar peygamberimizde. Okuduğu ayetlerin tam manevi yaşantısına göre peygamber veriyor. Mesela yerlerin göklerin Rabbi Mevlam böyle. Bütün gerek açılıyor peygamberimize. Açılıyor. Bunun için demek ki peygamberimizin namaz yaptığı sehvim sakın ha bizimkine onları benzetmeyelim, ona kıyas etmeyelim muhteremler. Onu etmeyelim bence. Hatta öyle buyuruluyor ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayatı boyunca namazda Fatiha'yı her okuyuşunda başka başka anlamını anladı. Başka başka makamı açtı Peygamber çıktı muhteremler. Mesela bir örnek vereyim bir evliyadan. Bursa'daki Somuncu Baba dediğimiz zat, Allah'a rahmet eylesin muhteremler. Somun ekmek anlamına geliyor. Hatta hala duruyor Bursa'da bu caminin kıble tarafında evi hala duruyor, fırın hala duruyor. Kürekte falan duruyor hala orada kendisinin de. Aynen yaşlı diye duruyor orada. Bu zamanın kutbuymuş o zaman bu. Ama bilinmiyor, gizli. Kimse bilmiyor. Ekmek yaparmış, merkebe yükleyip bunu satarmış da. Bir de ulu cami inşaatında işçilere ekmek getirip dağıtıyormuş. Ulu cami inşaatı bitiyor, açılış merasimi töreni yapılacak. Padişah Yıldırım Beyaz Hazretleri. Damadı Emir Sultan'ı çağırıyor. Damadı Emir Sultan çağırıyor. Ya Emir, bu cami açılışında, hem de Cuma günü açılıyor, Cuma açılıyor. Ben en layık bunu sana gördüm, en üstü olarak diyor. Yani damadı değil, ama en üstü evli olarak ben seni gördüm. Bugün Cuma'nın namazının hutbesi, namazı açılışı sana ait. Emir Sultan boynu eğiyor, padişah o zaman, kayınpeder üzerinde. Sultanım, burada Bursa'da benden üstün varken ben bunu yapamam. Kim var senden üstün? Şaşırıyor padişah. En üstün onu biliyor. İlimde, irfanda, velayette. Efendim işte biri var ama sır söylemem gerekiyor. Emir veriyor padişah. Halife itaat da gerekiyor. Vacip oluyor dinimize şimdi. Emir verince açıklığı sırrı mecburu. Somuncu baba. Ne? Somuncu baba mı? Ekmek satan kişi böyle. O mu? Senden üstün mü? Benden üstün o. Padişah'ın çağırıyor. Emir Sultan da yanı başında. Ya böyle bunu yapacaksın. Anlıyor Emir Sultan sırrı verdiğini. Evliyalar benim bilirler evliyalar. Onlar benim makamla bilir onlar. Onlar benim bilirler onlar. Bu tabi emir üzerine Sonuncu Hazretleri Cuma hutbesine çıkıyor. Fatih okuyor da. Fatih okuyor. Elham-ı Şerif okuyor. Fatih-i Şerife'ye bir anlamını veriyor. Karşılığın Türkçesini bir veriyor. Herkes anlıyor. Cemaat anlıyor. Herkes tatmin oluyor. Tekrar Fatih okuyor. İkinci anlamını veriyor. Bu defa ilmi dillerle, yani nahisar ilimlerine göre bir elhamdaki lam tarvuş, dört mane geliyor, şu mane geliyor, hamd masadır, fiili mahsuttur, hamidu hamden falan böyle ki yani bir o kadar uzun uzun mesele. Bir tek kelimenin anlamı. İçine giriyor, giriyor, giriyor. Ancak ilim sahip anlıyorlar, halk hiç anlayamıyor tabii. Üçünü tekrar okuyor. Bu sefer bedi biyan ilmine göre onlara giriyor. Dördün tasavvufa giriyor. Altıncı anlamını bir tek Emir Sultan anlıyor. Yedinci anlamı veriyor, kimse anlamıyor. Bir tek kendisi bilmiyor muhtemelen. Tabii bir evliyullah böyle olunca azı cemaatimiz, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri hayatı boyunca her okuyuşta Fatiha'dan başka başka anlamlar, başka başka makamlar, bütün ailelerin fütühatı öyle açılıyor Peygamber Hazretleri'ne. Yani buna şunu da yani kafamıza yazalım muhteremler ki Fatiha'nın manası örden mealde gördüğümüz kadar değil. Bunu bilelim muhteremler. Allah kelamı sığar mı yerlere gitmez, sığmaz tabi. İşte Peygamberimizin namazdaki sehvi secdesi bundan geliyor Peygamberimizin işte. Peygamber manevi makamına Peygamberimiz dalıyor. Tabi rekatını sayacak hali kalmıyor onun Peygamberimizin. O hale geliyor. Şimdi namaza inşallah baştan başlamış şansı bozuyor inşallah. Namaza tekbir aldık, girdik. Bu farzdır. Şart deniyor, farzdır bu. El bağlamak burada sünnettir. Unuttuk el bağlamayı, sonra da elimizi bağladık, bir şey gerekmiyor sünnet olduğu için. Yine okunan Sübhaneke, Evzü Besmele, bunlar da sünnettir. Yani Besmele-i Şerif, Fatiha'dandır Şafii İmam-ı Şafii'ye göre o anda farz okuması besmele. Şimdi bir kimse namaza durdu. Unuttu Sübhaneke'yi de hemen Evzü Besmele Fatiha'ya başladı. Hiçbir şey gerekmez. Ama bir insan Sübhaneke'yi kasten okumasa o zaman tabi Peygamberimizin buyruğundan çıktığı için bu tabi mekruh oluyor. Keri oluyor. Hatta Hanbeli mezhebinde bir kimse namazda sehven yanlışlıkla bile sünneti terk ederse ona sevgisizlik yapması müsahap oluyor. Hanbeli mezhebinde ama. Bizim mezhebinde olmuyor. Şimdi Sübhaneke okuduk elhamdülillah. En özü besmeleyi çektik. Sıra geliyor Fatiha'yı Elham-ı Şerif'i okumaya. Fatiha'nın okuması namazda diğer üç mezhebe göre farzdır. Üç mezhebe göre. Hatta diğer üç mezhebe göre bir kimse imama bile uyursa yine okuması gerekiyor muhtemelen Fatiha'yı. Okuması gerekiyor. Biraz da Şafii'de daha da ağır bu konu. Diğerlerin biraz gizli aşikar bir şeyleri var, onların teorisi var. Şimdi Hanefi mezhebine göre Fatiha okumak vacip. Fatiha'yı önce okumak da vacip. Kimse okudu Sübhaneke'yi, elham okuyacağına mesela bir zamm-ı sure okudu. Sonra Fatiha okudu. Gene burada sevseceği gerekiyor. Fatiha okumak vacip. Yani Fatiha önce okumak da vacip Fatiha'yı. Fatiha bitti. Arkadan ne geliyor? Zamm-ı sure dönüyor. Zamm ek ilave anlamına geliyor. Fatiha'ya bir sure eklemek ve ayet-i kerim okumak. Bu da Hanefi'de vaciptir. Diğer mezheplerde Fatiha okumak farz, zamm-ı sure sünnet diğer mezheplerde. Hanefi'de Fatiha da vacip, zamm-ı sure okumak da vacip Hanefi'de. Hanefi'de zamm-ı sure imameyne göre en az ya uzun ayet olacak ya da üç kısa ayet olması gerekiyor. Eğer bir kimse zamm-ı sureyi üç kısa ayetten daha az okursa vacibi terk ettiği için burada sevse gerekiyor muhteremler. Ramazan'da teravihde bu maalesef oluyor azı cemaatimiz. Bazı imamlarımız tabi bazıları, çok az da olsa bazıları namazı çabuk kıldırayım da aşağıya bir aferin alayım diye. Hem hızlı okuyorlar, ne okudu belli değil, hem de çok kısa okuyorlar bazen. O namaz zaman tehlikeye giriyor işte bakınız. Tehlikeye giriyor. Şimdi bir kimse Fatiha'yı okudu. Zamm-ı sure okudu. Ne yapma gerekiyor? Hemen rükûa gitmek gerekiyor şimdi burada. Rükû farz şimdi. Rükû farz. Bir kimse zamm-ı sureyi bitirdi. Rükûa gideceği yerde yanlışlıkla secdeye gitti. Şimdi ne yapacak? Tabii rükû etmesi farzdı. Secdeye gitti. Secdeyi öne aldı, rükûyü tehlikeye geri baktı. Secde aklına geldi ki ben rükû yapmadım diye. Hemen secden kalkacak, tekrar rükûa dönecek. Tekrar rükûa dönecek. Rükûdan sonra secde tekrar yapması gerekiyor ama o secde boş oldu şimdi. Fakat burada bir farzı tehir ettiği için ne gerekiyor bu kimseye ceza olarak namaz sonunda sevgi secdesi burada gerekiyor azı cemaatimiz. Eğer bu kişi rükûyu unuttu, secdeye gitti, aklına gelmedi, namazı bitirdi, sonra aklına geldi, rükû farzdı. Namazda farz tekreti için o namazı batıl oldu, iadesi kimseye farz oldu tekrar kılması gerekiyor yani şimdi. Şimdi rükûa gittik. Rükûa gittik. Rükûda itminan deniyor. Yani o azaların, eklemlerin tam yerleşmesi gerekiyor rükûda. Şimdi bilhassa burada durmam gerekiyor adı cemaatimiz. Yani günümüzde ezici bir çoğunluk bunu yapmıyor günümüzde. Rükûa giderken daha Sübhanallahü'l-Azim deniyor. Olmuyor muhtemelen bak. Burada tadil erken deniyor şuna. Tadil erken deniyor burada. Biraz da beş yerde. Hazreti Ebu'suya göre farz. İmamına göre ise vacip. Vacibin terkinde ne oluyor? Gene sevişece gerekiyor. Kasten terkin namazı iadesi gerekiyor vacibin kasten terkinde de. Rükûa gidildi. Ne olacak? Kişi rükûa gitti. Önce eklemleri bir sakinleyecek. Kişi rükû durumunu alacak. Rükû eğildi, avuç içleri parmak açık olarak dizini kavrayacak. Dizleri kırılmayacak, dik olacak. Tam açı diz olması için rükû kişi vardı. Kişi rükû halini aldıktan sonra, hem rükû ederken değil, Kişi gün altından sonra, organ sakrin sonra, üç sefer burada tesbih gerekiyor. Sübhane Rabbil Azim denecek. Sonra rüküden kalkışta biliyorsunuz, tek başına kalan kişi, Semi Allahu limen hamide diye doğrulacak. Ama bunu yavaş söyleyecek kişi böyle. Doğrulurken bunu söyleyecek. Semi Allahu limen hamide doğruldu. Tam doğrulduktan sonra vücut sakinleşti. Ekleme yerleşti. Ondan sonra Rabbena lekel hamd denecek. Rüküden daha kalkan şey Rabbena lekel hamd indi mi? Burada tadir-i erken terk ediliyor. Tadir-i erken işte farz veya vacip. İki rivayet var yani böyle. Farz olsa zaten namaz tamamen gidiyor Allah'a kanıta. Vacipte kaç tane vacibin terki namaz iadesi gerekiyor. Hata ile olsa sevişece gerekiyor muhtemelen. Buna dikkat edelim inşallah. Demek ki rüküden kalkarken, kalkışta, tabi cemaate kalkarken İmam birini söylüyor, din cemaat söylüyor. Ne diyor İmam Efendi? Semi Allahu limen hamide. Tam doğru olacağız. Bütün bedendeki eklemler yerini bulacak. Beden tam sakinleşecek. Ondan sonra Rabbena lekel hamd veya Rabbena velekel hamd bu bile olabilir denecek. Bundan sonra secdeye varılacak. Aynı şekilde secde durumunda da Allahu Ekber, secdeye vardık. Secde biliyorsunuz iki avucun içi parmakla bitişik olarak parmakla kıbleye bakacak. Eğer parmakla açık olursa kıble bakmazlar, sağa sola bakarlar. Parmakla bitişik olacak secdede, parmak uçta da kıbleye bakacaklar. Avuçları böyle kabarmayacak, düz olacak, yere yapışacak. Dirsek insanın yanlarına böyle yapışmayacak, açık olacak. Dirsek yere dokunmayacak, karın boşu olacak. Karın boşta olacak. Ayak parmakları dik olmayacak. Ayak parmakları kıbleye dönecek, bükülecek. Kıbleye dönecek. İşte kişi secde halini alacak önce. Daha secdeye giderken hemen Sübhane Rabbil Azim olmaz. Kişinin secde gidecek. Kişi önce secde halini alacak. Eklemler yerini bulacak. Tam secde kişi sakinleşecek. Ondan sonra üç defa Sübhane Rabbiyel E'la denecek muhteremler. Hemen kişi secdeye gitti, kalktı hemen çizik. Tadirken burada terk edildi. Vacip terk edildi. Hatali de olsa terk edildi. Namazın sonunda burada bu defa sevgi secde gerekiyor az cemaatimiz. Şimdi secden kalkış, ilk secden. Bir insan iki secde, ikisi de farz. Farz. Şimdi bir kişi bir secde yaptı ama iki defa yaptığını zannetti kişi. Öyle zannetti, ayağa kalktı. Sonra eğer namazın içinde aklına gelirse ki ben secdeyi tek yapmıştım, yapmamıştım diye tekrar secdeyi namazda yapar. Ayaktan tabi dönmez ama ikinci rekatı, üçüncü rekatı secde ederken bir secde daha fazla yapar. Yapar. Burada farzın tehir oldu, ertelenmesi oldu, namaz yine burada bozulmuyor. Fakat namaz sonunda burada sevişi de gerekiyor. Şimdi bir kimse bir secde yaptı. Konu orada şimdi. İlk secdeyi yaptık, oturuyor şimdi. Tabii hep tekbirle. Yani buradaki tekbirler çok anlamlı ama aziz cemaatimiz. Yani çok anlamlı tekbirler bakın burada. Allahu Ekber, en büyük Allah diye. Oturduk. Eğer bir kimse ilk secden kalktı, Allahu Ekber, Allahu Ekber yattıysa yine olmadı. İki secde arasında oturuş, celse deniyor, oturuş burada. Burada taderken burada da ilk secden kalktık. Ne yapacağız? Erkekler sağ ayağını dikti, parmaklar büküldü, sonra da oturuldu. Hanımlar iki ayağını sağdan çıkarıp kabasa oturacak, hanım oturacaklar. İlk secden kalktık, oturacağız. Yine eklemler, vücut tam yerini bulacak. En aşağı bir defa Sübhane diyecek kadar duracağız. Ondan sonra İkinci secdeye varacağız muhteremler. Ondan sonra. Allah'a ikinci secdeye varacağız. Namazda rükû bir olduğu halde acaba secde neden iki defa oluyor? Secdeye iki defa neden oluyor acaba? Bunun birkaç hikmeti var. Sırları var. Biri şu, biliyorsunuz şeytan aleyhillâne Adem aleyhisselam'a babamıza secde yapmadı. O andaki bütün melekler secdeye kapandılar. Tek bela biliyor. İlla iblis eba vestekbere. Bütün melekler secdeye kapandılar. Ancak iblis etmedi secde. Neden? Vestekbere kibirlendi. Büyükten onurlandı. Ben onu hayırlıyım dedi. İşte biz ne yapıyoruz şimdi? İki defa yapıyoruz secdeyi. Şeytanı kahretmek için. Bir. Fakat bunun daha açık hikmeti şu. Mevla bize buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde Taha Suresi ayet 55'te Bismillah. Minha halaknaküm. Minha halaknaküm. Sizi topraktan yarattık. Şimdi ilk secde insanın ademiyet deniyor. Yokluk dönemi. Kişinin zaten toprak halindeyiz o anda. Yani gerçekten azıcık düşünsek ne ibret var değil mi ya? Yani bundan evvel bizler toprak maddeleri idik midir? Topraktı, toprak böyle işte. Kimimiz tarlada, kimimiz bayırda, kimimiz orada burada ama belliydi. Yani kim nerede Allah'ın takdiriydi böyle işte. Bir de toprak maddeleri idik. Ondan sonra ilk secdeden kalkış, dünyaya geliş. Mevlam buyuruyor, minha halaknaküm, sizi o topraktan yarattık. Bunun için secdede en eftal olanı alnı toprağa koymak muhteremler. Yani kişi eğer evin dışında başka yerde açıkta kişi namaz kılarken, kırda, yolculukta kılarken eğer kişi toprakta namazını kılabilirse en güzeli bu. En güzeli bu. Mevla buyuruyor, sizi topraktan yarattık. Topraktık, işte bitki olduk, şu olduk, bu olduk, hücre olduk, kan olduk derken, bebek olduk derken, insan şeklinde dönüştük. İnsan dönüştük, toplu yaratıldık. İkiniz secdeye gelince Mevla buyuruyor, ve fîhâ nû'îdüküm, tekrar sizi toprağa döndürürüz Mevlam buyuruyor. İkiniz secde, tekrar toprağa dönüş, yani mezara giriş, çürüyüp toprak olma gene. Nedir dünya hayatı? İki secde arası dünya hayatımız bu işte muhtemelenler. Yani iki secde yaparken bu gerçeği de bazı aklımıza getiririm inşallah muhtemelenler. İlk secdedeyiz, o anda toprak maddeleriyiz, atom elementleriz, toprak maddeleriyiz ilk secdede. Allahu Ekber. Nasıl kişinin ezan okuyup kulağına, kamera getiriyor kulağına ya, tebliğ getiriyoruz. Toprak maddeyken insan şey dünyaya geldik. İşte dünyadayız. Allahu Ekber, yine toprağa gidiyoruz işte böyle. Mezara bizi gömüyorlar. Zamanla beden çürüyor, çürüyor, çürüyor oluyor. Yine aslına dönüp toprak oluyor. Hiçbir şey kalmıyor. Sıfıra sıfır. Bir kimse üç defa secde yapsa yanlışlıkla ne olacak? Yine burada tabi namaz bozulmuyor. Bu yine burada sevişeceği gerekiyor derler. Yine bu sevişeceği gerekiyor burada. Bir rekat ayağa kalktık. Bir rekat bitti. Ayağa kalktık. İkinci rekata oturmamız gerekiyordu. Azze ve Hatta Şerif'i okudum burada. Demek ki ikinci rekatta oturmamız gerektiği halde unutarak ayağa kalkarsak, eğer tam ayağa kalkmışsak yerine dönüp oturmayız. Namazdan sevinçli yaparız. Ayağa kalkmadan aklımıza gelmişse dizim yerine kesilmeden hiç kalkıp otururuz. Burada sevinçli gerekmiyor burada. Bir de şimdi kadi ehire var. Namazın son oturuşu. Mesela sabah namazından bir oturuş var ama yine ona kadi ehire deniyor yine de. Yani oturuş namazda bu farz şimdi. Bu önemli şimdi burası. Bir kimse kadi ahirede sabah namazının mesela ikinci rekatında, akşam üçüncü rekatında, öğle yatsı ikindinde, dördüncü rekatında oturmadan ayağa kalksa ne yapacak? Oturuş farz. Unuttu kişi ayağa kalktı. Ne yapacak? Aklına geldiği anda hemen geri dönecek, oturacak. Ettiyatı okuyacak, sevsi yapacak sonunda. O nasıl olacağını, sonra söyleyeceğim onu işte konuyu. Cemaate namaz kılarken eğer imam olan şahıs son oturuşta unuttuğu oturmaya ayağa kalktı. Cemaat ayağa kalkmazlar. İmam tabi olmazlar. Neden? İmam çünkü namazın dışında başka hareket yapıyor orada. Namazla ilgili ayağa kalkışı. Demek ki namaz cemaate kıldırırken imam olan şahıs eğer son oturuşta unuttuğu ayağa kalkarsa cemaat ayağa kalkmazlar. Tesbih yaparlar. Yani Sübhanallah, Sübhan derler. İmam Efendi hatırlasın da dönüp otursun diye. Eğer imam tesbihi duymadı, olur ya bazen öndekilere mesela farkı biraz gafil olabilirler icabında, arkadan biri bağırdı Sübhanallah diye, imam duymadı, fark etmedi bunu. İmam dalmış ya da duymuyor bunları da. Cemaat beklerler şimdi imamı şimdi. İmam beklerler cemaat. Ne zamana kadar? İmam secdeye başını koyuncaya kadar beklerler. İmam başını secdeye koydu mu namaz bitti. İmamın namazı bozuldu, cemaatin bozuldu namazı. Neden? Evet cemaat oturuyor ama namazın bir rüknü o, farzı o. Cemaat namazı kılınırken eğer cemaatten biri veya cemaatin tamamı bir rüknü İmamla bir yapmazlarsa o namaz bozulmuş olur muhteremler. Demek ki bir kimse kendi başına kılarken aynı şekilde tabi. Hanımlar evinden mesela, erkek tabi evinde kılarken. Demek ki bir kimse namazın oturuşu oturması, farz oturması gerekiyordu. Unutmaya kalktı. Elhamı başladı. Aklına yarar da geldi. Hemen kesici okumayı, oturuyor, hem oturacak. Oturacak, etiyatı okuyup, selam verip, sevgisi yapacak muhteremler. Rükü de aklına geldi, dönüp yine oturacak. Secdeye gidip aklına geldi, alnını secdeye koymadan önce aklına geldi, tam secdeye gidecek, eğildi, alnı daha yere dokunma aklına geldi, hemen secdeyi iptalde bırakır, oturur, etiyat okur, yani son secde yapar, namazı tamamdır yine. Eğer secdeye kadar uyanamadı, gerek cemaatta, gerek kişi kendi kılarken, alnını secdeye koyduğu anda namazın farziyeti gidiyor. Namaz bu defa nafileye dönüşüyor muhtemelen. Şimdi nafile namazda son oturuş alınabiliyor gene. 6-8 olabilir nafile namazı yerine göre. Demek ki bir kişi 5. rekatta, 4 rekatı da alnını secdeye koydu, altına geldi, artık namazını bozmaz. Nafile namazda tek rekat olmadığı için 5 rekatı bırakmaz, bir rekat daha kılar, 6 rekat onu yapar, tabi selam verir, namazdan çıkar, farz tekrar kılması gerekiyor burada. Eğer bir kimse veyahut da cemaate de kılır imam efendi, namazın sonunda oturdu, ettehati okudu. Hatta Peygamberimize bu vaki oldu, hadis-i şerifte bu sabit ama kim uzatmıyor konuyu muhteremler. Demek ki bir kimse 3 rekatlı, 4 rekatlı farz namazında kadi ahirde oturdu, ettehati okudu. Ettehati okudu ama ilk oturuş zannı ile ayağa kalktı. Ne yapacak bu kimse? Tabi aklına geldi mi dönecek. Dönecek, sana verip secde yapacak bu kişi. Eğer secdeye kadar aklına gelmediyse, secde yapmış ise, buna bir rekat daha ilave eder ama farz namazı tamamdır ama. Yol son tabi son secde gerekiyor. Ama namazı farzı tamam namazı. Neden? Çünkü kadı ahire farzdı. Oturdu. Etteatiyi okudu orada. Ne kaldı şimdi burada? Selam vermesi vacip idi. Vacip burada tehir etti, erteledi. Vacip etti. Yani arada bir iki kılmak ile farz burada, farzda bir şey zararı gelmedi. Sonra etteatiyi okudu. Bir de selam vacipti, selamı tehir etti. Bunun için son secde yapar, namazı kılar. Bir de adı cemaatimiz namazda şek meselesi. Acaba bir rekat mı kıldım, iki rekat mı kıldım? Üç mü kıldım, dört mü kıldım meselesine gelince. Tabii günümüzde bu çok oluyor şimdi. Peygamberimize soruldu, sahabeler sonra peygamberimize. Sûr aleyhisselatü vesselam. Recülün seha fi salatihi felem yediri kem salla. Dediler ki peygamberimize sahabeler, ya Resulallah, bir kişi namazdayken kaç rekat kıldığını unuttu. Bir karar veren ilk kılık alınır, ne yapacak? Fekâ aleyhisselam li yu'id salatehü, namazı tekrar iade etsin buyur peygamber. Bak şimdi bu bir bu. Birincisi bu. Daha başka bir şey var ama şimdi böyle. Şimdi bu hadis-i şerife binaen, şöyle buyuruyor bize müşterilerin fukahalar, şöyle buyuruyorlar. Bir kimsenin başına ilk defa böyle bir şey gelmiş ise böyle kişi yanılmıyor namazında, rekat sayısı biliyor kişi. İlk defa hayatında böyle bir şey başına geldi, namaza dalmış, acaba ben iki rekatı, üç rekatı bir karar veremedi. İlk defa da başına gelmiş, bu kişi ne yapar? Namazdan çıkar. O namazı tekrar kılar muhteremler. Yine baştan kılar. En aptali bu. Ama ara sıra kişinin başına böyle bir şey gelebiliyor. Beyni çok yorgun, kafası dağınık, işi karmaşık, evinde huzur yok icabında, iş yerinde huzur yok. Hayatı karmaşık bir şey kişinin. Namazı bırakmıyor ama ara sıra baştan geliyor. Acaba kaçaya kıldım? Bu ne yapacak? Peygamber bunlar buyuruyor Müslümanlar. İza sehaya döküyün fi salatihi buyuruyor Ali Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sizden birinin namazında dalsa, dalgınlık yapsa felem yedri vadeten salle ev sinteyni. Acaba bir mi kıldı, iki mi kıldı bilemiyor kişi. Feliyebni ala vadetin ilahır buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Mesela bu 1 ile 2 de şimdi. Hadis-i şerif uzun devam ediyor. İki rekatı namaza kabul edelim. Acaba 1 rekat, 2 rekatta mıyım acaba şimdi? Kişi ne yapacak? Karar veremedi. Eğer karar verebilse, yine hadis-i şerif bu konuda, kişi karar verebilse ki, tamam, ilk rekatta ben şunu okumuştum, iki de bunu okumuştum diye, kişi buna karar verebilse, ancak bu karar verme aşamasında biraz düşünmüş, duraklamışsa, bu duraklamadan dolayı yine sevinçte gerekiyor. Ama karar verdiği namazın devam eder. Evet, tam iki bu der. Bir rekatta hemen şunu okumuştum, ikine bunu okumuştum diye kararını verdi kesin olarak, namazı öyle tamamlar. Ama bu da düşündüğü için, durakladığı için sevinçte gerekiyor. Şimdi bir de kararsızlık var şimdi. Bu hadis-i şerifte gelen kararsızlık, bu hadis-i şerifle ilgili olarak. Şimdi bir mi iki mi kıldı? Acaba iki mi üç mü? Üç mü dört mü? Bir karar veremiyor ama. O kadar kişi dalgın ki, tamamen dalgın. Kafa gitmiş, bir taraf karışmış gitmiş. Karar veremiyor kişi. Ne yapacak? Az olan rekatını onu alacak kişiyle. Az olan için kesin az olanı. Mesela bir mi iki mi? İki olabilir ama kuşkulu. Ama bir olmasa kesin ama. Üç mü dört mü? Dört olabilir ama üç kesin ama şimdi. Ne yapacak? Buradaki buradaki kural nedir? Kesin olan alınacak. Yani az olan hareket alınacak şimdi burada. Yalnız ne yapacak kişinin burada? Hele bir insan dört rekatın namazın daha başına bu kuşu yapmışsa işi bayağı karmaşık muhteremler. Ne yapacak şimdi bu kişi? Dört rekat namaz kılıyor. Acaba birinci ayağa kalktı ama ya da ayakta mesela okudu. Acaba bu birinci, ikinci miydi? Ya da secdeden sonra secdeden kalkacak. Acaba birinci rekat, ikinci rekat mı şimdi bu? Karar veremedi. Karar vermedi. Bu birinci rekatır diye bunu kabul edecek. Alacak bir. Alacak ama iki de olabilir mi? Olabilir. İki de oturmak da vacip mi? Vacip. Şimdi bu kişi ne yapacak? Çok karışık muhtemelen. İkinci rekatta olabilir. İhtimalle binaen oturacak. Etiyatı okuyacak. Okuyacak. Şimdi ayağa kalkacak. Neden? Belki bir rekat değil mi şimdi? Belki bir rekattı. Bir rekat daha kılacak. Bir rekat daha kılacak. Yine oturacak. Yine oturacak. Eğer kıldığı gerçi iki rekat ise iki rekat oturdu. Yani kadehri yerine geldi iki rekatıysa. Yerine geldi. Şöyle tekrar başlayayım muhtemelen. Sabahımızdan başlayayım inşallah da. Çok karışık da. Yani daha akılda kalması inşallah. Bir kimse sabah namazını kılarken iki rekatı namaz. Oradan alayım bunu konuyu inşallah. Bir rekat kılmış ama farkında değil kişi. Dalmış kişi. Secdeden kalkacak. Acaba oturacak mı? Ayağım kalkacak şimdi. Kişi işte bir kuşku geldi, şüphe geldi. Acaba birinci rekatımı secdeyi yaptım ben? İkinci rekatımı secdeyi yaptım acaba? Karar veremedi. Karar veremedi ne yapacak? O zaman bu kişi ne yapacak şimdi? Bunun bir rekat olarak temel iki alacak ama iki de olabilir. Neden? Çünkü iki rekat namazın son oturmak farz ya. Farz bence. İki olabilir böyle. Burada farzı terk etmemek için kişi ikinci rekatı olabilir ihtimale binaen oturacak. Yalnız Ettehiyyatı okuyacak. Okuyacak. Namazı gerçekten ikinci rekatta ise farza tamamlandı şimdi bunda. En son farz Kadi Ahriye'ydi. Oturdu, Ettehiyyatı okudu, farza tamamlandı. Ama bu kişi ne yapacak şimdi? Ya bir rekat ise şimdi, var ya şimdi, kuş var ya şimdi, karar veremedi. Bir rekatta oturmuş, namazı olmaz tabii. Bu da bakacak, kalkacak, bir rekat daha kılacak. Yine oturacak, Ettehiyyatı okuyacak, selam verip sevgisi yapacak muhteremler. Sevgisi yapacak burada. Eğer üç kere kılmışsa da, bir kere fazla kılmışsa da buna zarar vermiyor. İkinci rekatta oturmak farz idi. İkinci rekatta oturdu. Ettehiyyatı okurdu. Ne kaldı? Selam vermek vacip idi. Bir selamı tehir etti. Bunu sevseyiciyle kurtarıyor. Gelelim şimdi akşam namazına. Yani üç rekatın namaza gelelim. Tek tek geleyim inşallah. Akşam namazının farzında. Yine tabi daha çok secde olur bu. Genelde orada olur. Şimdi secdeden kalkacak. Acaba bu üçüncü rekat mı bu acaba? İkinci rekat mı şimdi burada? Yani ikinci mi, üçüncü rekat mı? Bu daha olur, akşam olur. Kişi ne yapacak şimdi burada yine? Bir karar, kesin karar veremezse, veremediyse azını temel olarak alacak. İki olması kesin. Çünkü ya iki ya üç. İkisinden biri, üç bir ihtimal olmayabilir. Ama iki kesin ama. Burada kişi iki olmayı bırak, kesin olarak bunu alacak. Ama ya üçün rekatta ise oturmak farz kadarede. Terk ederse namaz bozulacak. Bu defa üç olabilir ihtimale karşı kişi burada oturacak yine. Ettehiyyatı okuyacak, kalkacak, bir rekat daha kılıp sonunda sevgi yapacak muhteremler. Şimdi gelelim dört rekatlı namazlara. Öğle, ikindi, yatsı namazları gibi namazlara gelelim. Bundan daha ziyade genelde 3 mü 4 mü? Burada işte şimdi burada bir tereddüt, bir kuşku oluyor şimdi burada. Olanlarda ya tabii. Olanlarda. Kişi ne yapacak şimdi? Acaba 3 mü 4 mü kuşkuya düştü, şüpheye düştü, karar veremiyor. Ne okuduğunun farkında değil, karar veremiyor kişi şimdi. Ne yapacak? Yine 3'e 4. 3 kesin ama. 4 olabilir. Kesin onu 3 alacak. Ama yine burada 4 de olabilir ihtimaline karşı oturacak yine burada. Etiyatı okuyacak. Eğer gerçekten döndü rekatta ise oturdu. Kadayla farz yerine geldi. Etiyatı okudu. Namaz tamam. Ama ya 3 ise ne yapacak bu sefer? Olabilir ya şimdi. Ayağa kalkacak. Bir rekat daha kılacak. Yine oturacak. Yine sonda sevinçli de yapacağız cemaatimiz. Yani bu çok olan bir mesele böylece. Bunda fazla üzülmeye gerek kalmaz bunu adı cemaatimiz. Yalnız tabii böyle fazla yapmamak inşallah daha iyi namazdayken. Elden gelirken namaza taşınma gerekiyor bazı meseleleri. Şimdi sev-i secde bir de kunutta, vitir namazında oluyor. Tabii çok şey var da hepsine giremeyeceğiz. Bir kimse vitir namazının 3. rekatında zamm-ı sureden sonra tekbir alıp kunut okuyacak. Vacip bu. Unuttu. Mesela kurbanlığı okudu, tekbiri unuttu, rüküye gitti. Aklına gelir rüküde, artık gelmeye gerek yok. Gerek yok. Neden? Bu vacip idi. Vacip bir kişi sehven, yani yanlışlıkla kişi terk etti bunu. Bu namazı bozmaz. Namaz sonunda yine sevinçli yapar, namaz yine tamamdır. Namaz bozmaz. Bir de namazı cemaat ile kılarken akşam, yatsı, sabah namazında hoca efendinin, imam olan kişinin ilk iki rekatında açık okuması gerekiyor. Vacip bu da. Vaciptir. Hatta bir kişi evinde kılsa bile, mesela bir insan hanımınla evinde cemaat yapsa, hatta bir kişi evinde bir ufak kız çocuğunla, aklarının çocukla cemaat yapsa bile, namaz cemaat ile kılındığı zaman, ister 1000 kişi olsun cemaat, ister tek kişi olsun, mutlaka cehri namazda, açık namazda ses okuması vacip oluyor. Gerekiyor bu. Ne kadar bağıracak? Çok mu? Hayır. Cemaat duysa yeter. Fazla bağırmaya gerek yok, duyması gerekiyor. Şimdi bir kimse imam oldu, gerek camide, gerek evinde, başka bir yerde, akşam yatsı sabah namazında imam oldu kişi, unuttu sesli okumayı da yavaşça içten okuyor, gündüz namazı gibi okuyor. Ne yapacak? Tabi cemaat bunun farkına varırlar. Hoca Sübhaneke'yi bitirmiştir, evimizi çekmiştir, okuması gerekiyor, bayağı gecikti. Uyarır cemaat. Ne derler? Sübhanallah. Sübhan derler. İmam uyandı. Ne yapacak şimdi? Gerçekten Fatiha'ya başlamış, içtiğini okumaya başlamış. Ne yapacak şimdi bu kimse? Eğer Fatiha'yı içe okuyup bitirmiş ise tekrar okumaz Fatiha'yı. Çünkü bir kimse bir rekat Fatiha ikisi okursa yine burada sevsice gerekiyor. Bakın, bakın dikkat edin bana. Böyle. Eğer Fatiha okuyup bitirmişse Elham-ı Şerif'i onu tekrar okumaz. Bu defa Zamm-ı Sure'yi seçti okur. Anlamazın sonunda sevişte gerekiyor burada. Vacibin terkini, vacibin terki ses okumadı, gizli okudu. Eğer İmam Efendi burada Fatiha'yı bitirmemiş ise, mesela yalnız Elhamdülillahi Rabbil Alemin demiş, aklına geldi, uyarıldı. Ondan sonra bu kimse ne yapar? Fatiha'yı yine baştan alır, sesli okur. Sesli okur. Eğer Fatiha'nın bir ayetini okumuşsa içinden gizli, bu da sevişte gerekmiyor burada. Ancak yarı yakın okumuşsa ona sevişte gerekiyor. Demek ki sesli okumada Fatiha'yı içinde okumaya başlamış, gerek ki yarısı olsun, daha az daha çok olsun, Fatiha'yı bitirmeden uyanmış, uyarılmış ise bu defa Fatiha'nın yarısı açık, yarısı gizli olmaz. Bu defa Fatiha'ya baştan başlar, Fatiha'yı başta okuyacak, tam okuyacak. Tabii sonuna sevecek gerekiyor muhteremler. Yine hafi deniyor. Günüz namazlarında da cemaate kılırken imam olan kişi mesela öğle namazı, ikindi namazında daldı da Elhamdülillah'ın başladı sesli okumaya. Sesli okumaya başladı. Ya kendi uyandı ya uyarıldı. Tabi bu da gizli okuyacak. Bu kalanı gizli okuyacak. Yine burada sevilecek burada yine gerekiyor adı cemaatimiz. Bir kimse bir namaz içerisinde birkaç tane hata etse sonda bir sevi secde hepsine yetiyor. Bu da yetiyor. Şimdi gelelim inşallah sevi secde nasıl yapılacak konusuna. Şimdi Hanefi ile diğer üç mezhep arasında burada bir farklılık var şimdi burada. Burada Hanefi'ye göre iki tane kade oturuş gerekiyor şimdi burada. Gerekiyor burada. Şimdi kişi namazın sonunda üzerine sevsili gereken kişi, üzerine gereken kişi Etiyati'yi okuyup sevsili yapabilir muhteremler. Bazı fukaha'ya göre, mesela Halebi'ye göre salibar okuması da gerekiyor. Fakat daha çoğunluk kişi sevsili yapmadan önce oturuşunda yalnız Etiyati'yi yavaşça okur, sevsiliye gidebilir. İsterse Allah'ın sana barikleri okuyabilir. Buna da izin veriliyor. Bunu yapabilir bu şekilde. Böyle yapacak. Fakat diğer mezheplere göre salibara okuyacak mutlaka, doğru okuyacak diğer mezheplere göre. Şimdi kişi mesela cemaat ile olsun, kitap başlığı olsun, Etiyati okundu, sevişe gidilecek. Nasıl gidilecek? Hanefi de önce selam verilecek, sonra secdeye gidilecek muhteremler. Şafii mezhebindeyse, Maliki mezhebindeyse onlara göre de hiç selam vermeden hemen secdeye gidecek. Neden öyle oluyor onlarda? Peygamberimizden ikisi de rivayet edilir Peygamberimizden böyle. Peygamberimizin bazen hiç selam vermeden secdeye gitti. Hadis-i şerifi de var. Peygamberimiz selam verip secdeye gitti hadis-i şerifi de var. Diğer mezhepler onu alıyorlar. Yani Peygamberimiz selam vermeden gittiğini hadisini alıyorlar. Hanefi bunu almıyor bunu, öbürünü alıyor. Neden acaba peki? Halkın bu soru takılabilir şimdi. Şimdi adı cemaatimiz Hazreti Ayşe Sıddık'a validemizin ve henüz o zaman küçük olan bir sahabenin rivayet ettiği hadis-i şeriflerde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri selam vermeden sevişe gittiği bildiriliyor. Hadis-i şerif sahih ama. Diğer hadis-i şerifte, İbn-i Mesud'un gene hadis-i şerifte işte, Peygamberimizin selamdan sonra gittiği bildiriliyor. Şimdi bir tenakkuz mu var bunda? Yok, hayır. Neden? Şimdi Hanefi bunu şöyle alıyor. Hazreti Ayşe Sıddık'a validemiz kadın idi. Namazı arkada safta kılıyordu. Peygamber belki orada yavaş hafif selam verip secdeye gitti. O duymamış olabilir. Ama Hazreti Bekir'den gelen, İlmesi'ne gelen hadis-i şerifte ise Peygamber selam verdi. Onlar pek yakın idi Peygamberimize. Bu alınıyor. Yani içtihatta çok incelikler var tabi aziz cemaatimiz. Ama her mezhep imamın tabi olacak. Bu da başlayın bence. Demek ki Hanefi olan kişi önce selam verecek, sonra secdeye gidecek. Diğer mezhepler selam vermeden secdeye gidecekler. Gerçi eftaliyeti bu yani. Nasıl olabilir böyle? Yine Hanefi'de şimdi bir fukaranın bir şey var. Hanefi'de yine böyle. Acaba tek taraf mı selam verecek, iki yana mı selam verecek şimdi bu? Hanefi'de iki taraf da ağır şimdi bunda. Bazı fukaralara gibi, tahabi gibi, kadan gibi fukaralara göre tek tarafına selam verip öyle secdeye gidecek. İki tarafına selam verirse namazdan çıkmış olabilir diyorlar şimdi. Fakat bazıları da Peygamber iki tarafına selam vermesi gerektiğini, Peygamber'in kaç kez selam verdiğini bilmiyor Peygamber'in muhtemelen. Bilmiyor. Bunun için bunu şöyle yapmış Hanefi'nin mezhebinde şimdi ortaya bulmak için cemaatle kılarken imam tek tarafına selam verecek, secdeye gidecek. Kişi tek başına kılırsa iki tarafına selam verebilir. Ama tek sağa vermek daha eftal gene muhtemelen. Daha eftal gene bu. Demek ki tek başına kılan kişinin de tek başına selam vermesi, secde gitmesi daha da eftal yine. İki yana verse de olabiliyor. Olmaz denmiyor. Fukaha bunu da kabul etmişler. Şimdi kişi Ettiyat'ı okudu. İsterse Salibar'ı okudu. Selam verdi. Allah'a verdiği kişi secdeye gitti. Ne yapacak secdede? Aynı diğer namaz secdeye gibi böyle. İki secde kişi yapacak. İki secde yapacak. İki secde kişi de vacip. Hanefi'de bunlar. Diğer mesela sünnet bu secde. Diğer mezheplerde. Hanefi'de vacip bunlar. İki secde yaptı. Allah'a bir oturdu. Oturunca diğer mezheplerde hemen selam verip namaza çıkılır. Diğer mezheplerde. Hanefi'de tekrar burada kadi ahir yapılır burada. Etiyatı okunun tekrar burada şimdi. Çünkü Hanefi'ye göre kadi ahire yani son oturuş namazın en son olması gerekiyor. Evet kişi kadi ahire oturdu, farz dene geldi ama sonra iki secdeye gitti, araya bir fasla girdi, tekrar kadi ahire gerekiyor Hanefi'de. Bunun için Hanefi'ye göre demek ki iki secde yapıldı, oturulur. Burada artık bu kadi ahire son budur Hanefi'ye göre. Ettiyatı okunur, Rabbine atinalar okunur, sonra selam verirler. Ama diğer mezheplerde ikisi yap, oturdu mu selam verirler. Mesela hacca gidenler, orada bunu dikkat etsinler aziz cemaatimiz, eğer orada imam yanlışlık yaparsa, imam iki sezi yapar, Allah'a hemen selam verir, namazdan çıkar. Hanefi bunu çıkamaz namazından. Ne yapacak? Hacı ettiyatı okuyacak, öyle selam verirse gerekiyor muhtemelen. Bir mesele daha şahabeyim inşallah aziz cemaatimiz. Cemaat ile namaz kılar iken tabi imam hata ederse imama da cemaata sevil secde vacip oluyor. Hepsine de. Ama imam umutlu yapmaz sevil secdeyi. Cemaat yapmaz, namaz bir zarar gelmez bunda. Bu bir. İkincisi İmama uyan bir kişi cemaat namazı kılarken o bir hata yapsa da bu da sevilmesine gerekse ne gibi olabilir? Mesela 3 rekatlı 4 rekatlı namazın 2 rekat oturunca biliyorsanız ettiyatı okunuyor. Bir kimse tek başına namaz kılarken ilk oturuşta Ettiyatı okudu. Unutup Allah'ın salibarı okursa aklına gelip kalkar ama buna burada sevinçliğe gerekiyor muhteremler. Hatta bir kimse ilk oturuşta ettiyattan sonra Allahümme salli ala Muhammed dese bile aklına gelse kalksa bile yine bunu sevinçliğe gerekiyor. Neden? Üçüncü yerde kalkmak farz idi. Burada farzı ettiyatı tehir ettiği için burada. Ama cemaatle namaz kılar iken mesela bir tekva imam ettiyatı yavaşlar usulüne güzelce okuyor. Cemaatın bir ettiyatı bitirdi. Bitirdi. Daldı. Allah'ın salli bariydi. Onları da okudu. Okudu. İmam ayağa kalktı. Ayağa kalkar. Bu kişiye burada sevişte gerekmiyor muhteremler. Neye gerekmiyor? Bu kişi burada fazla tehir etmiyor ki. Daha ayağa zaten kalkamaz. Ayağa zaten kalkamaz zaten. Onun için burada bu kişi sevil secde burada gerekmiyor muhteremler. İnşallah bu kadar getirelim inşallah. Çünkü daha fazla olursa daha çok kafalar karışır bu sefer. Lillahi teala Fatiha. Salat. Tanıyamadım. Sen benim tanıdım. Yok. Gel.